Saya suwe, saya nongso rasane, atiku kangen, kangenku marang kowe. Nanging pancen, pancen wis dadi nasibe, durung bisa sesandingan, sesandingan karo kowe. Arume kembang mekar ing wayah sore, arum ambune isih bisa tak rasane. Nanging, nanging, nanging arume rambutmu, amung bisa tak bayangne mergo kowe ra neng kene. Aku ngonang muncul golek makaryo gosangune ure aku lan kowe. Arume kembang mekar ing wayah wangi dadi tombo kangenku jroning ati. Kembangku ayu lila no lungaku, aku ra bakal lali marang janji sing katali neng simpang limo iki sing nyekseni sumpah ing ati. Janjiku mangko mesti tak tepati. Arume kembang mekar ing wayah sore, arum ambune isih bisa tak rasane. Nanging, nanging, nanging arume rambutmu, amung bisa tak bayang mergo kowe ra neng kene. Aku ngonang monco golek makaryo nggo sangune uring aku lan kowe. Arume kembang mekar ing wayah wangi dadi tombo kangenku jroning ati. Kembangku ayu lila no lungaku, aku ra bakal lali marang janji sing katali neng simpang limo iki sing nyekseni sumpah ing ati. Janjiku mangko mesti tak tepati. Kembangku ayu lila no lungaku, aku ra bakal lali marang janji sing mesti tak tepati. Antenono aku neng simpang limbong.